المطلب السادس، مطلب يا ستة، مطلب التقية، ni matlab kwa maana mabhath inayohusu taqiya, imma taqiya au tuqya. Tuqya imma uite at-tuqya au at-taqiya. Taqiya wanasema ahlul ilm juu ya at-taqiya, hii taqiya sio haswa kwa mashia peke yake. Kwanza tuelewe hivyo, hata ahlu sunna wanayo taqiya, japo kuna tofauti baina ya taqiya ya ahlu sunnati wal jamaa ambayo ni at-taqiya ash-shar'iyya na taqiya ya ash-shia, at-taqiya ash-shi'iyya. Kwa nidhani kwamba taqiya ni khaswa kwa mashia peke yake, shia imamia, amekosea, ila akiwa amekusudia hiyo taqiya ya kishia ni ya wao wao wenyewe, hapa amepatia. Lakini taqiya ni katika al-ahkam ash-shar'iyya zilizokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini kuna tofauti kama tulivyosema baina ya taqiya ya ahlu sunna na taqiya ya mashia. Asli ya taqiya ni kauli ya Allah katika surat Ali Imran aya 28, la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minina, wasiwafanye waumini kuwafanya makafiri kuwa ni vipenzi vyao kinyume cha waumini wenzi wao, wasifanye hivyo. Waman yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in, na yeyote atakayefanya hivyo basi Allah yuko mbali naye, hahusiki kwa chochote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa an tattaqu minhum tuqatan, isipokuwa kama mtachelea kutoka kwao kitu, mkawafanyia ile hali ya almudara, mkazungumza jambo lenye kuashiria kana kwamba uko naye, lakini wewe uko kinyume kabisa katika moyo wako. Wa yuhadhirukum Allahu nafsahu wa ila Allahi almasir. Alimamu al-Baghawi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi akitafsiri aya hii kwenye Maalimu Tanzil anasema, naha almu'minina, Allah amewakataza Waislam, an muwalati alkufari wa mudahanatihim wa mubatanatihim, kuwaonesha makafiri mapenzi, nusra, msaada, kuwapaka mafuta. Illa an yakuna alkufaru ghalibina dhahirin, isipokuwa litafaa hilo la kuwapaka mafuta kwa mgongo wa chupa kama watakuwa hao makafiri ghalibina dhahirina, wana nguvu, daula, wana daula, wana mabavu, wanaweza wakafanya lolote kwa Waislamu, wanaweza wakamfanya lolote Muislamu, wakawa na daula, wana shauka. Au akawa mu'min ameenda kwenye mji wa makufari akawa anawaogopa na kuwachelea na kuwahofia, akawa anawafanyia mudara billisan, anazungumza kwa ulaini na kwa upole akizungumza nao kwa kile anachokichelea, lakini moyo wake umetulizana kwa imani. Amefanya hivyo kwa lengo la kuihami nafsi yake asije akauawa. Haya ndo wanazungumza ahlul ilm, hii ndio asli ya taqiya. Kama uko nao na unadhirisha kwamba uko nao, kiwa unazungumza maneno sababu uko kwenye daula yao, uko kwenye shauka yao, uko kwenye mabavu yao, wanaweza kwa kufanya wewe lolote. Kwa hiyo unachelea na taqiyya utakayoruhusiwa kuifanya ni ya kimaneno tu. Hakuna taqiyya katika matendo, hakuna taqiyya katika nini? Matendo, kama anavyofanya mashia. Na tofauti zilizopo baina ya taqiyya mbili hizi, kwamba taqiyya ya kisharia ipo katika furu'u ad-din, matawi ya dini, haipo katika usulu ad-din. Kwa maana hakuna ubaya mtu akaacha kuitumia hiyo taqiyya, hakuna ubaya, hakuna ubaya, sababu iko katika furu'u, haipo katika usulu. Hatuichukulii sisi kama wanavyoichukulia mashia. Mashia kwao taqiyya ni katika usuli dini, misingi mama ya dini, bali ni katika mambo ya lazima kwenye itikadi ya kishia. Lazima uwe na taqiyya. Bali kwa mashia hana dini wala hana imani asiyekuwa na taqiyya. Hana dini wala hana imani asiyekuwa na taqiyya. Na wakasema maneno mengi ya uongo kuithibitisha hii taqiyya, walioyaegemeza maneno hayo kwa Jaafar Sadiq. Jaafar Sadiq huyu mashia wamemdhulumu sana. Kama kuna maimamu wa kishia aliyedhulumiwa kwa kusingiziwa asiyoyasema, Abu Abdullah Jaafar Sadiq. Hawa wanazungumza ahlul ilm. Kwa hiyo ikitokea kitu amesema Jaafar Sadiq, nasema Jaafar Sadiq. Na katika hili la taqiyya pia wamemzulia kwamba eti amesema Jaafar Sadiq, lau qultu, lau kama nitasema inna tarika taqiyya, hakika yule ambaye ataacha kutumia taqiyya, katariki sala, ni sawa na aliyeacha sala, la kuntu sadiqa, nitakuwa mimi ni mkweli katika hilo. Kwa ahlu sunna anayeacha sala ni nani jamani? Ha? Kafiri. Kafiri. Akifa haswaliwi, bali kabla ya kuswaliwa haoshwi, havishwi sanda, haswaliwi, hazikwi katika makaburi ya Waislamu. Tariku sala kwa Waislamu. Kwa ikithibiti riwaya hii kwamba amesema kweli huyo imamu wao, na ni uongo sisi tunaitakidi hivyo, kwamba asiyekuwa na taqiyya kafir. Kwa hiyo hii taqiyya kwa wao si katika mambo ya furu', bali taqiyya kwa wao ni katika mambo ya usuli. Qala Ali bin Musa Ridha, amesema imamu wa kishia Ali bin Musa Ridha kama wanavyodai, la imana liman la taqiyata lah, hana imani asiyekuwa na taqiyya. Wa inna akramakum inda Allahi a'malukum bittaqiyya, na hakika ambaye atakuwa ni mkarimu zaidi, mkarimu zaidi mbele ya Allah kuliko wenzake, a'malukum bittaqiyya, ni yule mjuzi zaidi wa kuifanyia kazi taqiyya. Faqila lahu, akaulizwa, ya ibn rasulillah, ewe mtoto wa mtume wa Allah, ila mata, taqiyya hii itaendelea mpaka lini mwisho wake? Qala, akasema, ila yaumi alwaqti almaalum, mpaka ile siku ya muda maalum, wa huwa yaumu khuruji qaimina, nayo ni ile siku ambayo atatoka msimamizi wetu Imamu Mahdi Muhammad ibn al-Hasan al-Askari. Faman taraka at-taqiyata qabla khuruji qaimina, bas yeyote atakayeacha taqiyya kabla ya kuja kwa imamu wetu huyo anayesubiriwa kwamba atatokezea kwenye mapango ya Samurra, falaisa minna, basi huyo si katika sisi, si katika sisi atakayeacha taqiyya. Hii tofauti ya kwanza baina ya taqiyya ya ahlu sunna na taqiyya ya mashia. kwamba taqiyya kwa halu sunna ni katika nini furu', mtu anaweza kafanya anaweza asifanye. Mfano tukio la Ammar ibn Yasir alifanya taqiyya, si ndio? Mtukane Muhammad watukuze uongo wetu, akazungumza kufuru. Lengo nini? Ajihami damu yake, aihami nafsi yake. Na taqiyya wanafanyiwa makufari kama tutakavyoona hapo, na Ammar kawafanyia makufari. Tumeelewana vizuri hapo? Anaweza akaacha mtu kuitumia taqiyya, na anaweza akaifanya taqiyya. Na wanasema atakayeacha taqiyya sehemu ambayo alihitajiwa aifanye taqiyya ili anusurike, alafu asiponusurika akauawa, ni bora zaidi kwake yeye. Ikiwa akasimamia jambo la kidini, mtukane Allah si mtukani, nitakuua niue. Mtukane Muhammad si mtukani, utakufa nife. Ameruhusiwa Kiislamu. Tumeona vizuri hapo tofauti ya taqiyya ya ahlu sunna na mashia. Kwa mashia ni katika itikadi ya lazima uwe na taqiyya. Hana imani asiyekuwa na taqiyya, hana dini asiyekuwa na taqiyya. Kwa maana ukiacha taqiyya wewe ni kafir. Kwa hiyo lazima uwe na taqiyya, na ndio maana wanafanya taqiyya kwenye mambo mengi. Utakuja hapa msikitini tusali naye, uongozi naye yupo, kitu gani naye yupo, tufanya jambo hili naye yupo, maulidi tutaenda kwenye maulidi, basi taqiyya taqiyya tu. Kwa makafiri kuna sijui Christmas watakwenda, wanaenda kwenye Christmas wa mashia, na wanawapa hongera, wanawatakia heri ya mwaka mpya, wanawatakia heri ya Christmas. Tofauti ya pili, taqiyya ya kisharia inatumiwa kwa makafiri, sio kwa Waislamu wenzako. Unaitumia kwa ajili ya makafiri, sio kwa Waislamu wenzako, kama ilivyokuja aya hiyo ya 28 ya Ali Imran, la yattakhidhu almu'minuna alkafirina. Hapa kumbe Allah anazungumza makafiri, Waislamu wasiwafanye makafiri kuwa ni vipenzi vyao wakawaacha waumini, isipokuwa wawafanyie taqiyya ikiwa wanawachelea mambo fulani. Ndio maana akasema imamu wa wafasiri wa Qur'an Ibn Jarir Tabari, at-taqiyyatu allati dhakaraha Allahu fi hadhihi al-aya, taqiyya aliyoitaja Allah katika aya hii, innama hiya taqiyyatun min al-kufari, ni taqiyya kuwafanyia makafiri, la min ghairihim, si taqiyya ya kuwafanyia wasiokuwa wao. Ibn Jarir At-Tabari kwenye tafsiri yake kwenye aya hiyo. Na al-Imam Sa'id ibn Jubairi, mwanafunzi wa masahaba, anasema laisa fil islami taqiyya, kwenye Uislamu hakuna taqiyya, kwamba Muislamu anamfanyia taqiyya Muislamu mwenzake, hakuna jambo hilo, huwa ni unafiki. Innama taqiyatu li ahli alharbi, taqiyya ni kwa watu wa vita ambao sisi tunawapiga vita kidini. Dhahiri sasa Shia anamfanyia taqiyya ahli sunna, hawafanyii makufaru. Shia anawafanyia taqiyya ahli sunna, anataka awawinde. Sisi hatumtukani Abu Bakr, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, sisi hatuwatukani hawa mabwana wakubwa hawa. Nataka kukwambia hivyo, sisi hatumtukani Aisha, sio sisi. Matusi haya ya kina Yasir Habib, katumwa na Marekani huko awagombanishe Waislamu, sisi hatumtukani Aisha, sisi hatuwakufurishi Waislamu, sisi sote tumetamka la ilaha illa Allah, takia, anazungumza kwa takia sababu anataka akuvue mithili ya samaki baharini. Amekutilia ndoana, amekutilia chambo, amekurushia, ataka kuteki. Takia zao wanawafanya, wanazifanya kwa Waislamu. Takia ya kisharia wanafanyiwa makafiri, tena kwa kuhofiwa jambo mauti, kifo dhahiri. Na wakaweka riwaya ya uongo, wakainasibu kwa Abu Abdullah Jaafar al-Sadiq kwamba eti amesema kuambia mashia wake, man salla ma'ahum, yani ahla sunna, yeyote atakayesali pamoja nao ahlu sunna, fi safi al-awwal, katika safu ya kwanza, fakaannama salla ma'a rasulillah, kana kwamba huyo amesali na mtume wa Allah thawabu zake, fi safi al-awwal, katika safu ya kwanza. Manake nini? Mashia waingie kwa ahlu sunna, tena wawe mbele mbele, na malipo yao ni sawa na malipo ya aliyesali safu ya kwanza na mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yuko nao wakirukuu karukuu, wakitadili kaitadili, wakisema amin, na yeye anaitikia amin hata kama kwenye madhehebu yake halipo hilo. Yote nini haya? Takia, anafanya takia. Sio swala ya kishia inavyoswaliwa hivi kama hii yetu. Swala yao ni ajabu kabisa, ajabu. Huwezi kuona mtu anafanya kitu gani, lakini ameruhusiwa kwa takia kuingia akaswali pamoja na wewe, ili muone kwamba ni mwenzetu. Kama kuna ushia ni ikhtilafu tu madhehebu, lakini mbona tuko naye, mbona kadha wa kadha. Kesho anakuja kuwa kwenye kamati ya msikiti kaekwa. Ndivyo hivi pia wanafanya mashia, wanaweza kumlipia mtu chumba jirani na msikiti fulani ambao wao wana target, akaanza anafagia fagia, mara kasafisha vyoo, mara kadha, naenda hivi yake na katika hiyo, mara pa mara ka mara ka muadhini, mara kaenda, mara mkimswala, mara imam kachelewa kapita yeye, mara hivyo. Baada wakati wanafanya hivyo kwenye misikiti ambayo kwamba inakaribiana na misikiti yao, ili wawahami. Kwa kwenye kamati kuna watu wanawahami mashia. Mfano katika msikiti ambao tulipata kikwazo, msikiti wa Kigogo ule pale, mara tukataliwa, mara kadha, mara tumekataliwa, lakini kumbe kwenye kamati kuna pandikizi la mashia limewekwa. Aha, sasa wajua hawa watakuja kuvunja amani, sasa wajua hawa nini. Jipandikizi la kishia, tumeliona vizuri hapa. Takia